به خیر کوچولو. به نام خدا، خدای بزرگ، خدای مهربون. سلام به شما دوستای خوب کوچولو، شبتون بخیر. انشالله هر جا که هستین خوبه، خوب باشین. عزیزای دلبندم، شما فکر میکنین اگه مثلا توی جنگل یه خیابون باشه، اونم یه خیابون شلوغ که حیوانای زیادی بخوان از اون رد بشن، خب خیلی شلوغ پلوغ میشه دیگه ها؟ برای مشکل چیکار باید کرد؟ داریم فکر میکنین؟ آهای قربون فکر کردنتون. خب بله دیگه، باید یه فکری کرد. بریم سراغ قصه‌مون. تو قصه همه چیز مشخص میشه. اسم قصه‌مون هست راه زیرزمینی. یکی بود و یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. تو جنگل قصه های خیابون بود که حیونا ازش رد می شدن. اما تازگی ها جنگل قصه مون خیلی شلوغ شده بود. لاک‌پشت های کوچولو تازه از تخم در اومده بودن، دلشون می خواست توی خیابون راه برن. حلزون های نازنازی که خیلی خیلی آروم راه می رفتن، از همین خیابون رد می شدن. مورچه های سرباز تو همین خیابون رژه می رفتن. خلاصه بچه ها، این خیابون خیلی شلوغ شده بود. تازه وقتی کسی می خواست از خیابون رد بشه، مثلا حلزون خانم یا آقا لاک‌پشته، همه حیوانا باید صبر می کردن تا اونا آروم آروم از خیابون بگذرن. حیوانای جنگل قصه‌مون خیلی دلشون میخواست کاری بکنن که بتونن زودتر از خیابون رد بشن. واسه همین یه شب با همدیگه جلسه گذاشتن که فکر کنن تا واسه مشکلشون یه راه حلی پیدا کنن. توی جلسه لاک‌پشت گفت چطور چهارراهو تقسیم کنیم؟ نصف روز اونایی که میخوان از خیابون برن بالا یا بیان پایین از خیابون رد بشن، نصف روزم اونایی که میخوان از چپ به راست برن یا از راست به چپ. اینجوری همه میتونن به موقع به سر کارشون برسن. اما بچه ها میشد؟ نمیشد. آخه یه وقت ممکن بود کسی یه کار واجبی داشته باشه، نتونه تا نصف دیگه یه روز صبر بکنه. حالا از اون گفت چطوری قرعه کشی کنیم؟ هر کی که قرعه به اسمش در اومد اجازه داشته باشه که از خیابون رد بشه. مرچه ها گفتن بیاین مسابقه بدیم، هر کی که توی مسابقه برنده شد جایزش رد شدن از خیابون باشه. اما بچه ها هیچ کدوم از این راه حلا درست نبود. واسه همین حیوانای کوچولو دوباره فکر کردن. این دفعه موشی با صدای بلندی گفت فهمیدم. بیاین یه تونل بزنیم که یکی از خیابونا از تونل رد بشه. اینجوری هر دو طرف خیابون همیشه بازه و حیوانا میتونن راحت توی اون رفت آمد بکنن. چهارراه هم دیگه واسه همیشه باز میشه. حیوانا قبول کردن. پیشنهاد موشی پیشنهاد خیلی خوبی بود. اما حالا اونا چه جوری باید تونل میزدن؟ موشی گفت موش کور دوست منه، اون خونه زیر زمینه. تازه من خودمم بلدم تونل درست بکنم. دو سه تا موش دیگر رو هم خبر میکنم تا به ما کمک کنن. اون وقت با هم دیگه یه تونل قشنگ میسازیم که بتونیم از اونجا رفت و آمد بکنیم. همه خوشحال شدن. موشی هم فردای اون روز دوستاشو خبر کرد که با هم تونل بسازن. اونا به موشی کمک کردن و خیلی زود یه تونل خوشگل آماده شد. دیگه اصلاً چهار راه لازم نبود. خیابونم باز بود. همه راحت می رفتن به جاهایی که دوست داشتن. هیچ کس مجبور نبود یه عالم صبر بکنه تا به جایی که دوست داره برسه. حیوانا واسه خیابونشون یه جشن گرفتن، یه سبد گردو به موشی هدیه دادن که این پیشنهاد خوب و داده بود و این همم زحمت کشیده بود. بعد از جشنم همه رفتن به لونه هاشون. موشی دو تا از گردوهاشو شکست و به عنوان شام خورد. چقدرم خوشمزه بود. بعدم دندونای سفید و قشنگشو تمیز کرد و رفت تو رخت خوابش که بخوابه. موشی تا صبح خوابای رنگی و قشنگ دید. آفرین به این موش باهوش، چه راه زیرزمینی قشنگی درست کرد نه بچه ها؟ تونل زد دیگه. بله دقیقا مثل راههایی که ما در سطح شهر داریم. انشالله که این قصه رو پسندیده باشین. گلای من شما خیلی باهوشین، اغلب تو خونه وقتی ما مشکل داریم شما به دادمون میرسید. خب دیگه من باید برم، فردا دوباره سر ساعت در خدمتتونم با یه قصه خوشگل دیگه. خدا نگهدار.